0% i nawet do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert tanie masz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 5 czerwca, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pracę rozpoczyna komisja do zbadania rosyjskich wpływów. W południe dowiemy się, kto w niej zasiądzie. W pogodzie dziś bez burz, na południu sprzątanie po ulewach. Na Bałtyku ruszają największe w historii manewry wojskowe. Południe poznamy skład komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Na wspólnej konferencji wystąpią premier Donald Tusk, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, szef MSWiA Tomasz Siemoniak i szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. To on pokieruje pracami komisji. Po spotkaniu z mediami komisja od razu zabierze się do pracy. W jej skład według zapowiedzi członków rządu wejdą nie politycy, lecz eksperci. Minister Tomasz Siemoniak mówił wcześniej, że członkowie komisji zostali sprawdzeni pod kątem dostępu do informacji ściśle tajnych. Jesteśmy gotowi do tego, żeby od razu ostro komisja ruszyła do pracy. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że komisja będzie przygotowywała raporty cząstkowe, a pierwszy z nich ma być gotowy w sierpniu. Komisja zarówno będzie przygotowywała raporty cząstkowe dotyczące albo jakichś konkretnych pojedynczych przypadków albo jakichś określonych zjawisk. Oczywiście będą też przygotowywane raporty kompleksowe. Komisja zbada okres od 2004 do 2024 roku. Została powołana zarządzeniem premiera. Będzie pracować za zamkniętymi drzwiami. Sylwia Białek, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu ma być gotowy raport Sejmowej Komisji do Spraw Afery Wizowej. Jak zapowiedział w Polskim Radiu jej przewodniczący Michał Szczerba, będzie też kilka zawiadomień do prokuratury. Mamy dostęp do wszystkich akt prokuratorskich. Wiedza jest taka, że prokuratura bada również wątek legislacyjny. Mówimy i o wcześniejszych zmianach w prawie, które rozszczelniały system w czasie pandemii, ale również mówimy o tym słynnym rozporządzeniu w sprawie 400 tysięcy obcokrajowców, którzy mieliby otrzymywać wizę nie na miejscu, nie przez konsuli, nie w różnych częściach świata, ale bezpośrednio online, przez Centrum Decyzji Wizowych, przez bezpośrednich podległych Piotra Wawrzyka z pominięciem konsulów. Komisja wezwała dziś Jarosława Kaczyńskiego i Daniela Obajtka pierwszego na 10, drugiego na 15. Prezes PiSu i były szef Orlenu najprawdopodobniej się jednak nie stawią. Poinformowali, że są do dyspozycji śledczych po zakończeniu kampanii wyborczej do Europarlamentu. Michał Szczerba zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności. Dziś już bez ostrzeżeń od synoptyków przed gwałtownymi burzami. Do wieczora strażacy w całym kraju interweniowali ponad 2000 razy. 134 razy wyjeżdżali do podtopień w Zamościu. Na Lubelszczyźnie woda wdarła się do szkół, szpitala, hotelu i piekarni, mówi Marcin Żulewski ze Straży Pożarnej w Zamościu. Interweniowaliśmy przy budynkach użyteczności publicznej. Dwie szkoły podstawowe, dwa przedszkola, budynek szpitala w Zamościu przy ulicy Pełowiaków, jeden kościół, kino stylowe, lokale gastronomiczne, obiekt hotelarski, budynki usługowo-handlowe przy ulicy Wyszyńskiego, przemysłowej, strefowej i piekarnia przy ulicy Wojska Polskiego. W dwóch przypadkach byliśmy wzywani do podtopionych pojazdów przy ulicy Starowiejskiej, w których uwięzione były osoby. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przed szkolą numer 14 woda zalała sale lekcyjne. Dziś zajęcia odwołano. 9 tysięcy żołnierzy i ponad 50 okrętów wojennych. Na Bałtyku rozpoczynają się międzynarodowe ćwiczenia Baltops 2024. Potrwają ponad 2 tygodnie. Jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczeń wczoraj wieczorem do portu morskiego w litewskiej Kłajpedzie zawinęła część okrętów wojskowych. Manewry Baltops 2024 będą największymi, jakie do tej pory odbyły się na Bałtyku, podkreśla litewskie wojsko. Weźmie w nich udział około 9 tysięcy wojskowych, a także zostanie wykorzystanych ponad 50 okrętów wojennych i 45 samolotów. W ćwiczenia zaangażowanych będzie 21 państw należących do NATO, w tym Polska oraz po raz pierwszy Szwecja. Szkolenie ma na celu doskonalenie m.in. wsparcia ogniowego, obrony przeciwlotniczej, znajdywania i unicestwiania min, a także prowadzenia desantu. Większa uwaga ma być też poświęcona zagrożeniom dla infrastruktury morskiej. Manewry mają być również demonstracją jedności i determinacji członków sojuszu w potencjalnym odparciu agresora. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Za pół godziny na lotnisku w Paryżu wyląduje Air Force One z Joe Bidenem na pokładzie. Amerykański prezydent weźmie udział w obchodach 80. rocznicy D-Day, czyli lądowania aliantów w Normandii. Była to największa operacja desantowa w historii wojen. Dzisiejsze obchody związane z 80. rocznicą D-Day przypomną o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich godzinach przed generalną ofensywą na normandzkich plażach. Prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedzi najpierw miejscowość Plumelec, gdzie znajduje się grób żołnierza uważanego za pierwszego poległego w bitwie o Normandię. To jeden z francuskich spadochroniarzy zrzuconych na tyły wroga w nocy z 5 na 6 czerwca. Przypomniana zostanie też mroczna i mniej znana karta historii D-Day. Przed rozpoczęciem desantu alianci przeprowadzili naloty na pozycję wroga, zabijając przy tym setki francuskich cywilów. W zrównanej z ziemią miejscowości Saint-Loup zginęło aż 600 mieszkańców. Prezydent Francji uda się na miejsce, by oddać im hołd. Główne międzynarodowe obchody D-Day odbędą się jutro. Weźmie w nich udział 25 zachodnich przywódców, w tym prezydenci Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Polski. Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 9:00, ostatni poranny serwis sportowy, Adam Malecki. Iga Świątek awansowała do półfinału French Open i o wielki finał zmierzy się z Coco Gauff. Panie grały ze sobą 11 razy, 10 meczów wygrała Polka, tylko jeden Amerykanka. Czy te statystyki mają jakiś wpływ na postawę Igi? Zdradziła na antenie Eurosportu sama zainteresowana. Ja raczej nie zwracam na to uwagi, raczej po prostu z tych poprzednich meczów staram się wyciągnąć jak najwięcej taktycznie i pamiętać, jak Coco gra, no bo w pewnym sensie to nam daje też jakieś informacje, ale no obie się rozwijamy, nasz tenis się zmienia, więc też to nie jest tak, że wiem, co ona pokaże w kolejnym meczu. Raczej skoncentruję się po prostu na sobie, ułożymy taktykę i będę się jej trzymała i zobaczymy, jak to pójdzie. A jaki był bilans, nie ma do końca znaczenia, bo to jest zupełnie inny turniej, inna historia. Historię tenisa tworzy Świątek, a także Jannik Sinner, który od poniedziałku będzie nowym numerem 1 światowego tenisa. Z turnieju z powodu kontuzji wycofał się Nowak Djokovic, straci punkty w rankingu, a jego miejsce na tronie zajmie pierwszy raz w dziejach tenisa Włoch. Wczoraj Sinner pokonał Bułgara Dimitrowa i w półfinale zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, który ograł w trzech setach Greka Tsitsipasa. W najlepszej czwórce już jest po wycofaniu Dżokowicza Norwek Rut, a dzisiaj powalczą o nią Australijczyk De Minor i Niemiec Zwieriew. W turnieju pań Białorusinka Sabalenka zmierzy się z Rosjanką Andrijewą, a Włoszka Paolini z kibicującą babcią Polką z Kazaszką Rybakiną. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, przygotowuje się do meczów towarzyskich z Ukrainą i Turcją, no i do Mistrzostw Europy. Nasi ciężko trenują, między innymi stałe fragmenty gry, o czym mówi obrońca Jan Bednarek. Pracujemy nad tym i ufamy w tym, co trener nam podpowiada. Te uwagi czy podpowiedzi czasami mogą się wydawać proste i takie trochę może dziwne, ale kiedy się to przekłada na boisko i próbuje się tych rzeczy, których trener radzi, naprawdę działają, także trenujemy nad tym ciężko i myślę, że podczas tego pierwszego meczu te sytuacje ze stałych fragmentów spowodują, że strzelimy bramkę, stworzymy przewagę i nam to ułatwi życie, także małymi kroczkami pracujemy i mamy nadzieję, że to zadziała i będziemy strzelać gole też ze stałych fragmentów. A najbliższy mecz towarzyski z Ukrainą w piątek na Stadionie Narodowym o 20:45. Z Niemcami grali nasi amfutboliści w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Wygrana 6-0, no i można myśleć już o fazie pucharowej. Wakacje mogą planować za to koszykarze Śląska Wrocław. Zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski po tym, jak po raz drugi pokonali spójny Stargard. Trwa natomiast finałowa rywalizacja do czterech zwycięstw pomiędzy Kingiem Szczecin a Treflem Sopot. Po dwóch spotkaniach jest remis 1-1. Trzeci mecz dzisiaj w Szczecinie. Początek o 20:00. Nie wiedziałem, że Jasmine Paoli nie ma polską babcię. Dziękuję, Adam, za tę informację. Zaraz o pogodzie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dziś w kraju zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu umiarkowane i duże. Sprawdzamy temperatury na godzinę 9:00. 15 stopni w Zakopanem, 18 w Rzeszowie i Katowicach, 19 w Olsztynie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Toruniu i Gorzowie, 20 w Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy i Warszawie, 21 w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie i Wrocławiu, 22 w Opolu, do 23 w Suwałkach. Program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja.

dystansu ultra to było do pokonania prawie 95 km. No, wyszło 95 z hakiem. Nawet ponad. I warto dodać, że 5000 metrów jeszcze przewyższenia trzeba było też pokonać. To prawda. Zająłeś drugie miejsce. Jaki to był czas? 11 godzin i 44 minuty w tym roku. Karol, powiedz, bo ty jesteś prywatnie pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej. Co tobie daje bieganie takich dystansów? Od razu uprzedzamy, proszę państwa, nie radzimy pokonywać takich dystansów, na jakie porywa się Karol. Pytanie, czy jest to tak stricte związane gdzieś z moją pracą, bo samo bieganie jeszcze zaczęło się u mnie, zanim jeszcze podjąłem tutaj pracę na Politechnice Warszawskiej u nas, więc daleko do was nie miałem, tutaj lokalnie. I w sumie wydaje mi się, że bieganie, czy w ogóle jakikolwiek sport, pozwala sobie fajnie układać większość spraw w życiu. Czyli jeżeli działamy sobie w takim zadaniowym trybie, że wiemy, że mamy do zrealizowania ten trening, że mamy do wyrobienia jednostkę i robimy to w jakimś celu, czyli wiemy, jakie kroki podejmować, żeby osiągnąć dany cel, to też przekłada się na resztę naszego życia. Czy będziemy sobie, nie wiem, remontowali dom, czy będziemy składali rower, czym też się hobbystycznie gdzieś tam zajmuję, czy będziemy sobie w pracy wyznaczali jakieś taski do zrealizowania, to myślę, że taki sportowy tryb życia fajnie się przekłada też na to, że jesteśmy w stanie lepiej organizować sobie czas i też fajnie przekładać to właśnie na realizację zadań innych w życiu. Porządkuje ci bieganie życie, po prostu. Zdecydowanie. No i też nie ma co ukrywać, że sport, czy no ogólnie sport, pozwala też dobrze oczyścić głowę, więc w momencie, gdy sobie zrobimy taki sportowy reset na treningu, to później wracamy dotlenieni z większą dawką endorfin i myślę, że nawet lepiej i wydajniej się wtedy działa. Karol, ale w twoim przypadku ten reset związany z wysiłkiem fizycznym jest naprawdę mocny. Skoro ty porywasz się na dystanse ultra, no to ty też musisz dużo mocniej niż zwykli biegacze trenować. Tak, mówi się, że w ultra bardziej niż nogi od pewnego momentu biegnie głowa. I tutaj wydaje mi się, że po tych latach doświadczeń gdzieś na biegowych trasach muszę w pełni się z tym zgodzić. Bo tak jak jeszcze rozmawialiśmy sobie na poza anteniu, to do tego biegu też wystartowałem 96 km z perspektywą, że już startuję z lekką tam kontuzją, która gdzieś uwiera od samego początku, ale pomyślałem, że kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa, to po pierwsze, a po drugie, że po 50 km takiego biegu i tak już wszystko zaczyna boleć na tyle człowieka, że może i tam to przejdzie. No i w sumie tak było, więc... Jak zaczyna boleć, to co wtedy jest w twojej głowie? Bardziej wtedy człowiek skupia się na tym, co na powiedzmy takich krótkoterminowych celach, czyli dobiec do tego punktu, do drugiego punktu. No i taka myślę, że moja tutaj indywidualna cecha, że po prostu na bieżąco oceniam, czy jestem w stanie kontynuować, jakim kosztem, czy jest to możliwe. No i taki rachunek plus minus, co mogę wygrać, co mogę przegrać, powoduje decyzję, czy dalej warto biec, czy nie. Karol, teraz o rzeczach przyjemnych. Biegłeś ten dystans ultra w biegu rzeźnika w pięknych okolicznościach przyrody. To jakoś rekompensuje ten ból? Zdecydowanie, aczkolwiek miło popatrzeć na widoki, które mamy gdzieś tam na trasie, chociaż jeżeli biegnie się na dany wynik, na dany czas, to dużo rzeczy takich umyka, więc oczywiście ten na przykład właśnie w Bieszczadach, jak teraz biegliśmy, piękne widoki Połoniny, czy też bieg przez no, piękne właśnie lasy gdzieś może z lekkimi nerwami, żeby nie spotkać niedźwiedzia na przykład na trasie. A to się zdarza? Zdarza się. Zwycięzca biegu opowiadał mi, że w poprzednim roku rzeczywiście gonił go niedźwiedź. I w tym roku też widzieliśmy tropy na trasie, tylko spotykaliśmy akurat dziki w tym roku, ale zawsze jest to jakiś tam dodatkowy strzał adrenaliny. No i tak jak zacząłem właśnie myśl, że z jednej strony są te piękne okoliczności przyrody, z drugiej strony jeżeli się napiera mocnym tempem do przodu, to też nie ma za bardzo czasu, żeby je podziwiać, więc później gdzieś na zdjęciach dopiero można je docenić. Jak państwo słyszą, Karola Naringa słucha się świetnie. Wrócimy do rozmowy z Karolem po informatorze ekonomicznym. Baby, that ain't for me, that ain't for me.

Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Mediamarkt. Tu bije serce futbolu. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S z aparatem klasy Pro 108 megapikseli. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 888 zł. Teraz za 799 zł. A lodówka LG o wysokości 186 cm. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za 2699 zł. Mediamarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. 9:30. Czas na ekonomię na naszej antenie. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, a ze mną gość Tomasz Wróblewski, dziennikarz Warsaw Enterprise Institute. Witam, autor podcastu Wolność w remoncie. No to na początek bierzemy puls biznesu i coś, co rzeczywiście czytelnikowi puls może nieco przyspieszyć. Według nieoficjalnych informacji dziennikarzy tej gazety, dzisiaj premier Donald Tusk ogłosi, że jest za budową centralnego portu komunikacyjnego. Ma też przedstawić nowy harmonogram budowy tego megalotniska. No to jeżeli to się okaże prawdą, to panie redaktorze, no to będziemy mieli prawdziwe salto mortale. W czasie rady gabinetowej słyszeliśmy o tym, że wszystkie ekspertyzy, jakie ma rząd, pokazują czy stawiają pod znakiem zapytania ten projekt. Potem KPRM przyznał, że tych ekspertyz w sumie nie ma. Potem miał być wielki audyt, ale żadna poważna firma się nie chciała do niego zgłosić. Potem powiedziano, że będzie audyt wewnętrzny. No i jak na razie jest raczej nietransparentny ten audyt. I co właściwie dzisiaj miałby wyjść i powiedzieć premier? No, nie wiem, jak to ujmie, ale z całą pewnością przyznanie się do błędu jest pozytywne. Ja bym był daleki od tego, żeby tutaj karcić rząd. Jeżeli wykonano jakąś intelektualną pracę, dokonano ekspertyz, a przede wszystkim przyjrzano się atmosferze wokół tego, tak? Bo CPK tak naprawdę przerosło już jako symbol samolotnisko i stało się pewnym takim symbolem aspiracyjności Polaków, że chcemy kraju, który nie tylko specjalizuje się w redystrybucji socjalu i w krótkich seriach produkcyjnych, dostawach do niemieckiego systemu eksportu, ale także tworzymy coś na wymiar europejski, czy możemy zaskoczyć konkurencję, możemy stworzyć jakieś nowe propozycje. I to jest coś, co chyba zaskoczyło wszystkich polityków. Mówię wszystkich, bo mi się wydaje, że także poprzedni rząd nie wiedział tak naprawdę, co stworzył tym pomysłem. I na pewno zaskoczyło to Platformę Obywatelską. Ja tego nie odbieram do końca jako decyzji ekonomicznej i wyważonych na podstawie analiz, tylko raczej analiz politycznych. Po prostu rząd zrozumiał, że musi trochę zmienić swoją strategię i rozmowę z swoim elektoratem, bo także w dużej mierze to był elektorat Platformy Obywatelskiej, ten najbardziej aspiracyjny. No i tutaj należy to pochwalić. Pytanie, czy ten odległy termin, mowa jest do 32-33 roku. No widzę właśnie puls odległy biznesu, tutaj mówi nawet o 35 roku o realizacji, no a przecież mówiło się o 30 roku, no to jest przesunięcie ogromne. Zobaczymy ten harmonogram. Tam początkowo był też pomysł, żeby to otwierać partiami. Część tego uruchomić wcześniej. Zobaczymy ten harmonogram, jak wygląda w kwestii kolei, bo to jest krytyczne, na ile to będzie część większej propozycji. Jak to będzie się w tym wszystkim jeszcze będzie wpisana rozbudowa, tak rozumiem, Modlina i Chopina, przynajmniej o tym się mówi. A to też jest w pewnym sensie konkurencyjny projekt. Z Modlinem, że mamy Naturę 2000 zaraz od strony północnej i już raz przy kilku okazjach próbowano dokonać zamachu na Naturę 2000 i kończyło się to ogromnymi protestami, konfliktami z Unią Europejską. Nie wiem, czy da się to w dobrych relacjach Warszawy z Brukselą przełamać, ale na pewno tutaj byłyby jakieś konflikty i tarcia, których na razie sobie trudno wyobrazić. Przebudowa Okęcia to także jest wielki znak zapytania. My już gdzieś to rozmawialiśmy, odczuwamy to w postaci zablokowania, zamurowania niektórych inwestycji w samej Warszawie, ze względu na to nie wiadomo, jakby były te trasy przelotów. Także na pewno potrzebujemy tutaj takiego całościowego obrazu. Jak to ma wyglądać, z czym ma się to wiązać i nie tylko, jeżeli mamy rozbudowywać Okęcie, tam, przebudowywać, to także co to znaczy dla innych inwestycji w Warszawie i także inwestycji kolejowych. No to czekamy na dzisiejszą wypowiedź premiera Donalda Tuska. Miejmy nadzieję, że taka wypowiedź będzie miała miejsce, bo na razie to informacje nieoficjalne. No i miejmy nadzieję, że pojawi się tam pełny obraz tego, co rząd planuje, a nie tylko kierunkowe hasło. Tymczasem uporządkowania pewnej kwestii i też szerszego obrazu domagają się ekonomiści od rządu, żeby ten zdecydowanie odciął się od tworzenia tak zwanego równoległego budżetu i wyliczają koszty obsługi długu zaciąganego poza ustawą budżetową na 14,5 miliarda złotych. Apelują konkretnie ekonomiści związani z Instytutem Finansów Publicznych. No i dzisiaj zwołują swoje sympozjum w Szkole Głównej Handlowej. To przypomnijmy naszym słuchaczom, o co chodzi. To jest taki pomysł zarządzania finansami publicznymi, który powstał w czasie COVID-u, żeby wyprowadzić część wydatków poza budżet i na przykład z tego funduszu COVID-owego mieliśmy finansowanie tarcz różnych antykryzysowych. Zresztą to robiono nie tylko w Polsce, ale potem rząd zauważył, że to jest takie wygodne narzędzie, no więc można z niego też drogę zbudować, można na zabytki na przykład jakieś pieniądze rzucić i to wszystko nie jest w tej puli wydatków budżetowych, więc można troszkę sobie ten dług porolować, można no właśnie wyprowadzić pieniądze poza budżet. Mamy rok 2024, no to od pandemii trochę już minęło. A oczywiście tam trochę mitów wokół tego narosło, bo to nie jest tak, że jest to wszystkie pieniądze muszą być w ramach ustawy budżetowej, mogą powstawać być równoległe ustawy, które będą dedykowały jakieś fundusze, nawet jeżeli to jest zadłużenie. Od COVID-u sporo czasu minęło, niewiele się zmieniło w strukturze państwa. Te pieniądze, tak jak pan powiedział, są dość poręczne dla rządzących. Są dość, pozwalają na takie punktowe działania, dość szybkie reagowanie na problemy i tak jakby powiększanie tą skali redystrybucji inwestycji. I jak na razie nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Większość tych pieniędzy jest w PFR-ze, dalej nie mamy nowego zarządu, są jakieś konkursy po konkursach na nowy zarząd i prezesa PFR-u. One są potem przekładane, odwoływane, jakby brak kandydatów. Brak też pomysłu, co z tym zrobić. To był koncept Morawieckiego, czyli cały ten fundusz rozwoju. Który... Ale ten PFR on ma różne spełnia role. Rozumiem, że wyprowadzenie z niego samego tego, nazwijmy to już zbiorowo, funduszu covidowego i wyniesienie go z powrotem nie tych pieniędzy do budżetu, no to tak. Nie ma związku jakby z samym PFR-em. I teraz jest próba przekładania tych aset wszystkich do rozmaitych ministerstw, jakby żeby podlegały, nie podlegały bezpośrednio pod premiera, pod KPRM. To średnio idzie, ministerstwa mają wątpliwości. Jedno tylko dodam, że Polska, jeżeli chodzi o przejrzystość budżetową, faktycznie jest na samym końcu Europy i bardzo źle wygląda, jeżeli chodzi o OECD. Także z całą pewnością uporządkowanie tego to byłaby świetna inicjatywa, stworzenie może nawet takiego równoległego obywatelskiego budżetu, który by pokazywał błędy i niedociągnięcia. To byłaby wartościowa inicjatywa. Więc tutaj być może bardzo dobrze, że są ekonomiści, którzy liczą rządowi, ile traci na takim rozwiązaniu tej kwestii budżetowej, a Polska jest też w ogonie, jeżeli chodzi o ucyfrowienie naszych firm. Czytam w danych Eurostatu, że w tabeli zajmujemy 21. lokatę wśród unijnej 27. Niespełna 20% w ogóle w polskich firm ma jakiś plan na to, co, jak się ucyfrowić, jak się zmieniać, jak się modernizować, ale myślę sobie tak, mamy fintechy, mamy Blika, mamy różne startupy, to jak to jest? To one są po prostu taką kropelką w morzu? To rzeczywiście jest ogromny temat. Tak jak Korea ma ponad 1000 już w tej chwili robotów, tak nazwijmy, na 10 tysięcy mieszkańców, mamy około 50, także ta różnica jest ogromna. W dalszym ciągu mamy jednak w dużej mierze gospodarkę opartą na sile fizycznej, roboczej, pracowników. To się za wolno zmienia. I na pewno nie pomaga temu stałe podnoszenie płacy minimalnej, gdzie ona już jest jedna z najwyższych w Europie, jak nie rekordowa, w stosunku do płacy średniej. A dopiero się mówi o tym, że ma być jeszcze podwyższona, że w lipcu będziemy mieli podwyżkę, a potem jeszcze nawet ten wskaźnik podwyżki ma się zmienić. Ogromne koszty energii, ogromne koszty, jeżeli chodzi o dostosowanie się do ESG, do Zielonego Ładu. Wszystko to powoduje, że mniej zostaje pieniędzy na inwestycje i takie wyjście do przodu. Tak, to tutaj bym się nie spodziewał jakiejś rewolucji. No dobrze, z jedną informację przygotowałem też pozytywną. Na koniec, ponoć dobrze nam się teraz śpi. Gorzej sypia przez niepokój o finanse domowe coraz mniej osób. No to chyba znaczy, że jednak ta nasza gospodarka w jakimś dobrym kierunku to zmierza. Rośniemy także w wskaźnikach szczęśliwości, poczucia bezpieczeństwa, także bardzo się cieszę, że dobrze się śpi, bo to na pewno jest jakiś wskaźnik. Przedsiębiorca dobrze wyspany to przedsiębiorca kreatywny. Tomasz Wróblewski, dziennikarz, prezes Warsaw Enterprise Institute i autor podcastu Wolność w remoncie. Dziękuję. Był naszym gościem przed południem. Dziękuję. Ja niestety sypiam marnie, pomimo tego, że jestem spokojny, nie wiem w czym rzecz. Ale ty sportowcem jesteś, to no wiesz. No właśnie, to jest paradoks. Muszę się nad tym zastanowić i popracować. Chyba jakaś joga na wieczór. Dziękuję panowie. Informator ekonomiczny wróci na antenę Trójki jutro po 9:30. 16 minut zostało do godziny 10. To Trójka i audycja Dobrego Dnia. I wracamy do rozmowy z Karolem Neringiem, świetnym biegaczem, biegaczem ultra, drogim w ultrarzeźniku, zakończonym dopiero co. Karol, dziś Międzynarodowy Dzień Biegacza, Międzynarodowy Dzień Biegania właściwie, więc chciałem tę rozmowę kontynuować, przedłużyć, bo jest z tobą o czym rozmawiać. Jesteś bardzo interesującym gościem. Powiedz o swojej historii biegowej, jak ty trafiłeś do biegania? Właściwie to do biegania można powiedzieć, że trafiłem nie chcąc do końca biegać, tylko po prostu chcąc gdzieś tam o siebie najpierw trochę zadbać. No, jakieś tam miałem małe kompleksy, powiedzmy, jak miałem to tam 14-16 lat, to wiadomo, że człowiek dorasta, gdzieś tam się buntuje, no i... Chciałeś schudnąć? Chciałem trochę schudnąć, trochę się siebie wstydziłem. Nie byłem jakoś nadmiernie otyły, ale stwierdziłem, że trzeba się nieco, powiedzmy, doszlifować, jeżeli chodzi o wygląd. No i niestety właśnie tak zwany syndrom siedmiomilowych butów, który powoduje, że ciężko mi jest zatrzymać się gdzieś po środku, czyli albo angażuję się w coś na 0% albo na 200%, spowodował, że tak się wkręciłem w ten sport, odchudzanie, zdrowie, że byłem w stanie przeżyć jeden dzień na liściu sałaty, wybiegując N kilometrów. No i jak łatwo się domyślić, taki bilans nie może być utrzymany zbyt długo. Rujnowałeś swoje zdrowie. I zrujnowałem swoje zdrowie do tego stopnia, że trafiłem do szpitala, ważyłem 37 kilo, mając 18 lat i nie jestem niską osobą, więc straciłem właściwie wszystko to, o co walczyłem, bo z takiego zdrowego, fit człowieka stałem się kimś, dla kogo problemem było w ogóle wejście po schodach czy wstanie rano z łóżka, prawda? Jak to przezwyciężyłeś? Jak to wyglądało? Była to długa praca, długi proces, bo nawet jak już ułożyłem sobie dużo rzeczy w głowie, już powiedzmy ten bunt taki nieco się skończył młodzieńczy, i chciałem wracać do normalnego życia, to tak naprawdę 2 lata to było tylko odbudowywanie swojego ciała, żebym było w stanie w miarę normalnie funkcjonować. No i trochę działając na przekór tym wszystkim, którzy we mnie gdzieś nie wierzyli po drodze, mówili, że nie będę nigdy normalnie funkcjonował, normalnie chodził, pokazałem im, że można wyjść z takiej też opresji i zacząć żyć normalnie, na przykład poprzez właśnie przejście Orlej Perci, czyli najcięższego szlaku w polskich Tatrach. Później gdzieś właśnie biegając półmaratony, maratony. No i tak stopniowo to, co mnie najpierw wpędziło w ten właśnie w te tarapaty zdrowotne, to później wykorzystałem to, żeby z tego wyjść. I już ze zdrowszym podejściem, z tą lekcją, którą przeżyłem życiową, wróciłem do sportu i powoli odbudowywałem się, zwiększając również dystanse i wyzwania nowe sobie stawiając, ale jednocześnie robiąc to już na pewno z większym umiarem i z większą głową, prawda? Musimy wspomnieć o twojej cudownej mamie i roli jej w dochodzeniu do normalnej dyspozycji twojej. No i generalnie w twoim życiu spotkałem twoją mamę na mecie biegu rzeźnika, ultrarzeźnika. Bardzo się o ciebie niepokoiła, chyba jest twoim największym kibicem. No jednocześnie mama jest też osobą rozpoznawalną w świecie biegów ultra, bo mam wrażenie czasem, że hasło mama Karola jest bardziej rozpoznawalne niż sam Karol Nering, więc tak, moja mama często ze mną jeździ, niezależnie od tego czy noc, czy dzień, zjawia się na tych punktach odżywczych gdzieś czekając na mnie w razie czego z koszulką, butami na zmianę, czy jedzeniem, żebym sobie dopakował do plecaka i mógł biec dalej, więc bardzo to doceniam i też mama jest tutaj mocno zaangażowana w te biegi. Wiem, że czasem jest to pewnie dla niej bardziej męczące niż dla mnie sam bieg, ale to tym bardziej właśnie zasługuje jeszcze na podziękowanie dodatkowe. Wspaniała kobieta, synowie, pamiętajcie o swoich mamach, bo są wspaniałe. I na zakończenie też od twojej mamy dowiedziałem się, że ty we wrześniu będziesz bronił doktorat, tak? Zgadza się. No taki jest plan. Mam nadzieję, że się uda. Jaki temat? Czego dotyczy? Nie wyrecytuję samego tytułu z pamięci, ale generalnie chodzi o optymalizację procesów w transporcie intermodalnym. Wiesz co, Karol, jak słuchałem o twoich planach, które realizujesz biegowe, no to tych biegowych, to jestem spokojny, że też te naukowe zrealizujesz i wszystko się uda we wrześniu. Mam nadzieję, że tak będzie. Zostaniesz na Politechnice Warszawskiej, to jest twoje miejsce, tam będziesz pracował? Wydaje mi się, że na chwilę obecną czuję się tam dobrze i no, nie za bardzo chce mi się stąd ruszać, chyba że na przykład pojawi się okazja gdzieś, powiedzmy, pracy zdalnej i zamieszkania w górach, to wtedy chyba moje serce by tam wygrało, żeby się przenieść. I na zakończenie twój najbliższy cel biegowy, gdzie startujesz? Taki docelowy bieg teraz najbliższy to jest Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, gdzie wygrywałem dwukrotnie na dystansach 110 i 130 km. Więc teraz, jako że zrobiłem rekonesans tych dwóch dystansów, one razem łączą się w największą pętlę, która obiega całą Kotlinę Kłodzką. I jeżeli się uda, jeżeli zdrowie dopisze, to zamierzam właśnie to 240 km tutaj przebiec. Włos się jeży, słuchając dystansów, które pokonuje Karol, które ma zamiar pokonać Karol. Drodzy Państwo, bieganie jest super, naprawdę. Warto biegać, bo to świetnie czyści głowę, daje mnóstwo endorfin, ale proszę nie biegać takich dystansów. Trzeba mieć odpowiednie przygotowanie treningowe, tak jak ma Karol, ale też odpowiednią genetykę. Prawda, Karol? Zgadza się. Karol Nering był gościem audycji Dobrego Dnia. Bardzo Ci dziękuję, Karol. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Siedem minut zostało do godziny 10:00. Za 7 minut serwis Trójki. Zapraszamy oczywiście do tego, żeby z nami zostać po 10:00, po 11:00 także. Sami ciekawi goście. Będziemy mieli tutaj Tadeusza Baranowskiego z grupy Gruppetto, takiej kolarskiej, amatorskiej, i Pawła Tarnowskiego, hrabiego Pawła Tarnowskiego, który wyjeżdża na igrzyska w Paryżu. Właściwie on będzie pływał na windsurfingu w Marsylii, ale jedzie tam po medal.